genge kando bahari, wenzeno anashinda njawa na mkanayo hamna bari. Siku zikiwa nzuri huwa hatutaki zishe, zikiwa mbaya naomba Mungu azikazishe. Dunia so yako, wezi kuishi utakavyo, hata ukiwa na vingi sivyo tutamanivyo. Yapaswa uelewe kupata na kukosa, kama ilivyo karata waweza zoa dume ama ukalamba garasa. Maisha yana mikasa, matukio ndo madarasa, baka nataka uchui kobe na mtamani kasa. Sivyo atakavyo awa subhana wa taala, kama alivyo taka jangwani akaishinga mia. Jangwa na macho hana suma taki kufa, wakati wa Palestina ukifa mhanga na kwa sifa. Wanachukula kila babu na gonga jela, ngozi ya mtu isio kafara. Kama unafanya biashara usiogope nisikize, usivinge niulize, hata ukipewa vyote hautaka uvimalize. Kuna mvua na kiangazi siku hazifanani, ndio maana urefu wa vidola vilingani. Kushoto na kulia na tofauti ya jinsia, so kila siku ni Ijumaa, kwa siku wa kwanza wa mwisho kwa kila unachokivaa. Silewe raha wala shida zisikatishe tamaa, ipo siku ifanye kama prophecy. Mwarefe na Zoro Senior toka Mawingu Records, tumelewana na mimi au sio?